Nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, czwartek, 27 lipca, na zegarach 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ważą się losy lokalu pod dawnym adresem Chmielna 70 w Warszawie. Dziś druga decyzja komisji weryfikacyjnej. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński miał wypadek samochodowy. Jego zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Koniec swobodnego przemieszczania się między Wielką Brytanią a Unią po Brexicie, zapowiada brytyjski minister do spraw migracji. Komisja weryfikacyjna badająca nieprawidłowości przy reprywatyzacjach warszawskich wyda drugą decyzję. Tym razem dotyczyć będzie losów nieruchomości pod dawnym adresem Chmielna 70. To od tej działki w ścisłym centrum stolicy rozpoczęła się afera. Komisja rozpocznie posiedzenie niejawne za godzinę. W ubiegłym roku okazało się, że beneficjenci decyzji warszawskiego ratusza otrzymali działkę przy Chmielnej niesłusznie. Jej dawny właściciel, obywatel Danii, dostał już za nią odszkodowanie, jak mówi szef komisji Patryk Jaki. Przed wydaniem decyzji w ratuszu o wcześniejszej rekompensacie wiedziało ponad 30 osób. Ratusz sam był zmuszony, żeby przyznać się na wstępie przedstawiciele ratusza, że w ratuszu działała jakaś grupa przestępcza. Po drugie, sami przyznali, że nieprawdziwe jest to, że tylko jeden urzędnik schował jakiś dokument, tak jak mówiła pani prezydent, tylko o tym dokumencie wiedziało całe biuro, bo był rozesłany mailem, a mimo to rok później wydano decyzję o Chmielnej. Patryk Jaki przypomniał, że w pracach komisji weryfikacyjnej nie brała udziału prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Za niestawianie się przed komisją została ukarana już 4 razy. W sumie musi zapłacić 12 tysięcy złotych. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński miał wypadek samochodowy. Tuż po północy w miejscowości Krzywa koło Suchowoli samochód, którym jechał jako pasażer, zderzył się z innym pojazdem, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. MSWiA potwierdziło na oficjalnym profilu na Twitterze, że samochodem kierowała żona wiceministra. On sam po badaniach wyszedł ze szpitala. Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Okoliczności wypadku bada prokuratura w Sokółce. Reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca przyszłego roku, mówi o tym wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest to bardzo kompleksowa reforma, przygotować się do niej też musi ZUS. Rok temu Morawiecki zaprezentował program budowy kapitału, który jest jednym z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne. 75% aktywów ma trafić na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Pozostałe 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na nałożenie kolejnych sankcji na Rosję, dowiaduje się Polskie Radio. Chodzi o dostarczenie turbin gazowych Siemensa na Krym. Siemens twierdzi, że 4 turbiny, które dostarczył w ramach realizacji projektu w południowej Rosji, zostały nielegalnie przeniesione na półwysep. Unia nałożyła sankcje na Krym po rosyjskiej aneksji wiosną 2014 roku i europejskie firmy mają zakaz prowadzenia interesów z tymi na półwyspie i dostarczania swoich technologii. Odnalezione turbiny Siemensa na Krymie wywołały oburzenie i pojawiły się apele o nałożenie nowych sankcji dyplomatycznych. Ambasadorowie unijnych krajów jednomyślnie zgodzili się, by restrykcjami objąć 4 Rosjan i 3 rosyjskie firmy. Kogo dokładnie, tego nie ujawniono. Do zatwierdzenia tej decyzji potrzebna jest jeszcze zgoda przedstawicieli unijnych rządów. Bruksela oczekuje, że nowe sankcje zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Rozszerzona wtedy zostanie czarna lista licząca obecnie 150 osób, które mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta w europejskich bankach. Restrykcjami jest objętych także 30 firm i organizacji, których europejskie aktywa również są zamrożone. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski minister do spraw migracji Brandon Lewis zapowiada koniec swobodnego przepływu.

A płyta tygodnia to Monika Bożym. Jestem napełniona miłością. Monika Bożym, projekt Muzeum Powstania Warszawskiego, taka wyjątkowa płyta tygodnia w programie trzecim. I dziś ta płyta dla pana Radka i dla pani. I dla pani Moniki. Życzę państwu przyjemnego słuchania, wielu wzruszeń i wielu wrażeń. Monika Bożym, płyta tygodnia w programie trzecim. No a my wracamy do Człuchowa na rynek. Przypominam, tu trwa Polish Boogie Festival, a skoro tak, to sięgamy po płyty ze specjalnej Boogie Woogie walizki, którą przywiozłem tutaj do Człuchowa. Obiecałem państwu, kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie, że Mitch Woods pojawi się dwa razy i teraz ten drugi raz. Tytuł tego utworu też krótki i mówiący wszystko. Short, Sweet and Tender. To był Mitch Woods. 14 minut po 10. Jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że dzisiaj wieczorem rozpoczynają się tutaj koncerty. A, i miałem się nie odnosić do aury, ale miałem się nie odnosić do takiej aury, która byłaby aurą kapryśną, czyli deszczową i chmurną. Ale do słońca nikt mi nie zabroni się odnieść. Otóż odnoszę się do słońca w Człuchowie, Słońce w Człuchowie już jest na rynku i gdyby ktoś z Państwa do nas jechał, to proszę już bez obaw odnaleźć nas na rynku w Człuchowie. Tutaj jesteśmy do godziny 12. I sądzę, że w związku z aurą, która się poprawia i z tym słońcem, do którego się odniosłem, być może przyjadą do nas także motocykliści. To sięgam po płytę motocyklową absolutnie. Zespół nazywa się Can't Hit. On the road again. Can't hit. Wszystko dlatego, że wyszło słońce i pogoda jest troszkę bardziej łaskawa i być może motocykliści, którzy przyjeżdżają tu od kilku lat, przyjadą także dziś na rynek do Człuchowa, bo stąd na żywo program trzeci i program do południa. A teraz przedstawiam bardzo znamienitych gości, Marcelina i Grzegorz ze szkoły tańca Swing Step, bowiem, jak Państwo doskonale wiedzą, boogie-woogie, muzyka, która tu jest proponowana, nieodłącznym jej elementem jest właśnie taniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło Was przywitać tutaj w tym zaimprowizowanym studiu, dlatego że od lat Was oglądam na scenie. I teraz po raz pierwszy mam okazję publicznie zadać to pytanie, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Bo nam, widzom, uczestnikom tych koncertów, świetnie się Was ogląda, świetnie się tego słucha. A jak Wy to odbieracie? Całkiem podobnie, bo nam się świetnie dla Was tańczy. Nie, ale dokładnie tak jak powiedziała właśnie Marcelina, z punktu widzenia tancerza. Wyjść na scenie, na scenę i tańczyć do takiej muzyki przy takich fantastycznych artystach. Przy takiej publiczności. Dokładnie tak i przy takiej publiczności. To tylko daje kopa. Ja się też odniosę do publiczności, bo bardzo często obserwuję to, że kiedy zaczynacie tańczyć, wszyscy Wam się przyglądają. A w miarę rozwoju wypadków, czyli gdzieś tak 20 minut przed końcem imprezy, część osób zaczyna tańczyć. Bo to, o to chyba właśnie chodzi na tym festiwalu. Nie tylko o to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają nas tutaj oglądać, nas oglądali i słuchali, tylko też o to, żeby uczestniczyli w tej zabawie razem z nami. Powiedzcie, czy taniec boogie-woogie wymaga specjalnego przygotowania? Wydaje mi się, że tak, jakiegoś akrobatycznego, gimnastycznego. Ale to generalnie sport, więc przygotowanie jak najbardziej, tak? Ale tańczyć każdy może, wystarczy odrobina chęci, dobrej woli i już, nogi same chodzą do tańca. No, patrzycie na mnie i uśmiechacie się, bo wiecie, że nie jestem wielkim specjalistą tańca. Każdy tak mówi, a potem jak spróbuje... Nie, to nie każdy. Ja na pewno nie jestem specjalistą od tańca, ale taką mam refleksję, że taniec boogie-woogie wymaga od tancerza nie tylko przygotowania takiego gimnastycznego, ale także mentalnego. Oczywiście, że tak. Wy myślicie o tym, jaka była ta kultura, słuchacie tej muzyki, ubieracie się w ten sposób, i trochę mentalnie jesteście reprezentantami tamtej kultury pop. Oczywiście, że tak, w 100%. Tańczyć tylko i słuchać tego na zajęciach, to trochę chyba bez sensu. Mija się z celem. To sztuczne, prawda? Oczywiście, że tak. My po prostu z tym żyjemy. No. To jest nasz sposób na życie. Dokładnie. To jest trochę tak, jak aktor wchodzi w rolę, tak? Ma kostium, ma rekwizyty, ma scenografię, ma charakteryzację. To my jesteśmy trochę takimi aktorami właśnie na scenie. Z tym, że my nie gramy, bo my naprawdę jakby to czujemy i to jest prawdziwe. Troszkę się chyba męczycie na różnego rodzaju potańcówkach towarzyskich, dlatego że tam się tak nie tańczy, jak wy tańczycie. To wcale nie męczymy, absolutnie nie. To chyba takie za bardzo powiedziane za dużo, nie, że to męczymy. To jest dla nas zawsze na jakieś nowe doświadczenie. Tak. Dzisiaj taniec przed wami. Życzę przyjemnego wieczoru, dobrej publiczności i dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Marcelina i Grzegorz ze szkoły tańca Swing Step. Dziękuję i do usłyszenia, a my wracamy do muzyki z pudła Boogie Woogie i proszę bardzo, nie wiem co tam teraz będzie, jest płyta, proszę grać. Surfing on the internet and getting really wet, yeah. even pretend you're Barbie and I'm Ken. And then maybe you can tickle me like Elmo. Big Toy Box, czyli o dużym pudełku z zabawkami, śpiewał Root Blues Shoes. No i w życiu i w Boogie Woogie buty są bardzo ważne. Nie wiedziałem, co grało, bo to moje duże pudełko z płytami jest wypełnione dziś muzyką Boogie Woogie. A teraz zespół, który Państwo kiedyś poznali przy okazji porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Formacja The Papini Sisters. If it ain't got that swing, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing. All you've got to do is sing. Oh, do I, do I, do I, do I. A little you need a bada bada. Makes no difference if it's sweet or hot. Just take that rhythm, give it everything you've got. But oh, it don't mean a thing if it ain't got any swing. It don't mean a thing if it ain't got no swing. Baba, baba, baba, baba, baba, do da. Makes no difference, honey, if it's sweet or hot. Take that rhythm and give it the best you've got. You know it don't mean a thing if it ain't got no swing. Give me the wings to fly somewhere over the rainbow. Na rynku w Człuchowie The Papini Sisters. Jeszcze w tym roku nie przyjechały, ale myślę, że w Człuchowie byłoby panią do twarzy i być może kiedyś je tutaj zobaczymy. W Człuchowie program trzeci na rynku Boogie Woogie, a w Warszawie mamy dla państwa zaproszenie na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w poniedziałek o godzinie 20:00. To będzie nagranie tego koncertu i na nagranie koncertu państwa zapraszamy Paula i Karol w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zarezerwować dla siebie miejsce u Piotra, 2 dwójki i 7 trójek do studia Agnieszki Osieckiej, Paula i Karol, poniedziałek, godzina 20:00. W naszym programie, który nadajemy z człuchowskiego rynku, Fleetwood Mac. I jeszcze, bo kolejny gość przed nami, i jeszcze kilka lat temu, gdybym przedstawił tego gościa, to być może byłoby to dla państwa zaskoczenie i niespodzianka, ale w związku z tym, że spotykamy się na Polish Boogie Festival nie po raz pierwszy, to już taka niespodzianka i zaskoczenie nie będzie. Państwa gościem jest teraz Stefan Friedman. Dzień dobry. Tak, dziękuję państwu. Dzień dobry. Tak, to nie jest zaskoczenie, ale przygotowała nas od dawna już taka uczucie, miłość do muzyki tej właśnie, którą tutaj reprezentujemy. Cieszę się, oczywiście, jest coraz przyjemniej, coraz więcej nas tutaj jest, a muzyki będzie jeszcze więcej niż nas, więc przeżycia są fantastyczne, jeszcze można zdążyć przyjechać. Jeżdżę tutaj z całym przekonaniem, że spotkam fantastycznych ludzi, przyjaciół poznałem i proszę, już... pozwól mi coś powiedzieć. Ale teraz chcesz coś powiedzieć? Tak. Aha, akurat jak ja mówię, dobrze, no to proszę, mów. Stefan, jak Państwo wiedzą, doskonale jest znakomitym polskim aktorem, ale miłośnikiem tej kultury boogie-woogie, chcę wykorzystać Twoją wiedzę, bo mówiliśmy już o różnych elementach tej kultury pop, mianowicie o muzyce, o tańcu, o tym, że i piękne samochody, i piękne motocykle. Nie wspomnieliśmy o filmie. O filmie nie. Rozszerzyliśmy działalność festiwalową o pokazy filmów muzycznych. Taki miałem pomysł, został przyjęty, bardzo się cieszę. Niestety nie przyjęto tego na górze. Chodzi o deszcz. Chodzi o deszcz. Tak. Ale zobacz, wszystko się... Tak, dzisiaj przełożyliśmy do Domu Kultury, na wszelki wypadek, oczywiście już przestało padać, jak zwykle. Jest słońce. Będziemy pokazywali filmy najsłynniejsze, takie jak Blues Brothers czy Grease. W czym tkwi fenomen tego filmu Blues Brothers? No, przede wszystkim w obsadzie, w cudownym Belushim i Akroidzie, którzy mieli już przedtem swój zespół Blues Brothers Blues. Bluesy grali. No, dodajmy do tego jeszcze Aretha Franklin, dodajmy do tego jeszcze Raya Charlesa, scena, kiedy oni kupują... Cab Calloway. Coś niesłychanego. No i James Brown przede wszystkim. Ja skorzystałem, ja się pochwalę, że skorzystałem z Boogie Woogie. Było we mnie tak mocne, że kiedy reżyserowałem jakąś kolejną sztukę w Teatrze Szaniawskim w Płocku, to jako podkład muzyczny i taki temperament taki wziąłem właśnie z muzyki Boogie Woogie. Trochę już się zorientowałem po byciu tutaj, kto jak gra i co może nam posłużyć. I ta ostatnia moja sztuka, to jest Mayday 2, jest zbudowana na tej muzyce właśnie tej, którą ja lubię i tutaj wiele osób, które przyjechało. Słucham Ciebie zawsze z dużą uwagą i teraz tak sobie pomyślałem, że to jest kolejne potwierdzenie na to, znaczy muzyka Boogie Woogie, że rzeczy, bo ta muzyka jest dość prosta. I rzeczy dość proste w życiu są ważne. Nie należy specjalnie kombinować, rzeczy proste się podobają i już, no. Nie prostackie, tylko proste. Tak, ale na tyle skomplikowane, że niestety nie udało mi się nauczyć, chociaż było to marzeniem moim, granie na pianinie Boogie Woogie i za pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem jako jeszcze latorośle, młody człowiek, paronastoletni, grałem w filmie Godziny Nadziei, gdzie była scena taka, do Białego Miasteczka przyjechała ta kawalkada amerykańskich żołnierzy. Oni mieli pianino na ciężarówce i grali Boogie Woogie. Leon Niemczyk, wspaniały aktor, mój przyjaciel, nieżyjący, wystąpił jako oficer amerykański, tańczył Boogie Woogie i był we własnym mundurze. To były kłopoty z mundurami amerykańskimi w filmie wtedy, lata 50. A Leon powiedział, nie martwcie się, ja przyjdę we własnym. Leon był oficerem w wojsku, w armii Pattona i miał jedyny autentyczny, fantastyczny mundur, a ja jako młody chłopak patrzyłem na te Boogie Woogie, myślałem, to chyba wtedy się zaraziłem, bo to nie można tak nagle, ale chociaż też warto spróbować. Wspaniale. Stefanie, dziękuję Ci bardzo i przyjemnych wrażeń podczas tegorocznego festiwalu. To nie musisz życzyć, bo one będą na pewno. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam trójkę. Stefan Friedman. Dziękuję bardzo Państwu. Nie dodawałem, ale to jasne, że to Trójkowicz. To wszyscy o tym wiedzą. Dziękuję. Do zobaczenia. Program trzeci, a teraz z naszej walizki płyt Mr. Boogie Woogie. You better be wise. like a steaming engine and you just can't make me stop. I'm like a steaming engine and you just can't make me stop. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża męskie granie 2017. W ten weekend nad morzem, w Gdyni. Brodka, Artur Rojek, Smolik i Kev Fox, Lao Che, Projekt Albo Inaczej 2 oraz męskie granie orkiestra. Ich wszystkich zobaczymy i usłyszymy na głównej scenie. Zapraszamy na audycję na żywo z trasy. Ofensywa, jutro o 23. Myśliwiecka 357, w sobotę o 17. A w niedzielę o 19 retransmisja koncertu Tribute to WW oraz samego WW z Katowic. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Fajny film. Za 18.11 i teraz jak zwykle w naszym programie o festiwalu Dwa Brzegi opowie Ryszard Jaźwiński i jego gość. Czego w tym roku może spodziewać się publiczność Dwóch Brzegów? Samych wspaniałych filmów, świetnego filmu otwarcia. Pokażemy w sobotę film Ja, Godard, film Michela Hazanavicjusa, twórcy artysty, który miał premierę w Cannes. Bardzo oryginalna, fascynująca biografia fascynującej postaci, czyli właśnie Jeana-Luca Godarda, jednego z największych awangardzistów, eksperymentatorów historii kina. Z francuskim sznytem zrobiona, też wątek romansowy się pojawia, więc jest to świetne kino na otwarcie. Zaczynamy też już w sobotę międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. Powracamy po rocznej przerwie do naszej tradycji. Pokażemy 37 filmów, 10 zagranicznych, reszta polskie filmy. Zapraszamy też na spotkania z twórcami. Naprawdę świetne shorty wybraliśmy. Oceni je jury złożone z filmowców. Anna Zamecka, Marcin Koszałka, Maciej Dejczer. Te 37 filmów obejrzą. No a poza tym głosuje publiczność, rozumiem, bo na Dwóch Brzegach zawsze istotna była nagroda widzów. Jak sądzisz, będą mieli problem z wyborem? No, myślę, że zdecydowanie widzowie wybierają najlepszy film pełnometrażowy w tym roku. Mamy oprócz głównego programu filmów fabularnych. Mamy też sekcję, jak zwykle, Muzyka Moja Miłość, która gromadzi świetne dokumenty i fabuły o muzyce. Między innymi prosto z Berlina film Rewolucja Dźwięku, Tangerine Dream, o berlińskim zespole muzyki elektronicznej. Biografia Johna Coltrane'a, dokument o Coltrane'ie. No naprawdę fantastyczne filmy. I tak podpowiadam te muzyczne tropy, bo wiem, że nasi widzowie zwykle właśnie też te muzyczne filmy najbardziej lubią. Koncerty też będą? Koncerty świetne. Zaczynamy koncertem otwarcia Młynarski Place Młynarski, czyli Jan Młynarski aranżuje piosenki swojego ojca. Program muzyczny jest bardzo bogaty. Będą koncerty na zamku, koncerty na rynku, jak zwykle. Też pełno różnych stylów muzycznych. powiązanych, rozumiem, z pokazywanymi filmami. Jak najbardziej. Jest Festiwal Filmu i Sztuki, więc to perspektywa i filmowa, i literacka. Też będziemy mieli spotkania w cyklu Niesfilmowani z polskimi pisarzami, którzy czekają na adaptację swoich dzieł. I czy właśnie perspektywa literacka, muzyczna, filmowa na naszym festiwalu się łączą. Oczywiście poza tym wszystkim, o czym mówisz, ważne jest samo miejsce, przepiękny Kazimierz Dolny, ale również Janowiec nad Wisłą, bo wy rzeczywiście lokujecie się na dwóch brzegach Wisły. Tak jest. To miejsce tutaj kluczowe. Rzeczywiście jest to festiwal, który dzieje się poza wielkimi miastami. Trochę innym rytmie. Mamy mniej pokazów, jednocześnie tylko dwa. I faktycznie nasza publiczność korzysta z uroków miasteczka, czy to siedząc nad Wisłą, czy na Kazimierskim Rynku. No i też okoliczne miejscowości, jak właśnie Mięćmierz, czy Janowiec. One też są częścią festiwalu, więc jest to w ogóle takie ważne wydarzenie dla całej Lubelszczyzny, można powiedzieć. Gdzie znaleźć dokładne informacje na temat programu i wydarzeń towarzyszących? Zapraszamy na naszą stronę wabrzegi.pl i oczywiście też na miejscu będzie można zapytać o wszystko, co Państwa interesuje. Zapraszam też na spotkania z twórcami, których będzie bardzo dużo. Będą blisko Państwa, będzie można z nimi porozmawiać. To jest też zawsze charakterystyczna cecha naszego festiwalu. A na które spotkanie, film czy wydarzenie, może koncert czekasz w tym roku najbardziej? Najbardziej czekam na lekcję kina Andrzeja Seweryna i na jego monodram wokół Szekspira. Monodram zaczyna się o godzinie 23. O tej godzinie artysta może rozpocząć, więc no będzie to wyjątkowa noc właściwie z Andrzejem Sewerynem. No i też myślę, że jego lekcja kina będzie niezwykła, szczególnie po wielkim powrocie do polskiego kina w ostatniej rodzinie. To jeszcze przypomnijmy termin tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu nad Wisłą. Zaczynamy 29 lipca w sobotę i kończymy w następną niedzielę, 5 sierpnia. Z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit it, but it's starting to make you weak. Long haul, real life, baby. Oh, you can't have it all.